وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قرآن مجید د صدقې د فضیلت بیان کوي. یو سړی صدقه کوي، لږه کوي او که ډېره کوي، د هغې اجر او ثواب څومره دی. او بل طریقه د صدقې، هلکه موږ او تاسو چې صدقه کوو طریقه دی څنګه چې ډېر ثواب الله راکړي، نو د دې څه طریقه ده؟ نو وایي وما انفقتم او هغشی او هغشی چې تاسو لګوي، وما انفقتم او هغسیزه چې تاسو خرج کوي، من نفقتن د یو معمولی نفقینا، ای یو معمولی شیراوالی معمولی، او هغته د الله په لار کې خرج کړي، او نظرتم یا تاسو نظر کوي، من نظر د یو نظر نه، نظر مونږ وی منخته، یو سیس پتا لازم نه دی او تی پزان لازمه، او نظرتم یا تاسو نظر کوی، من نظر یو نظر خرچه کوی دا لا پلار کې معمولی خرچه یا نظر کوی، مالک پدی ځان پویوی الله غور په دې خبر دی، مطلب دا دی الله په دې اجر او ثوابونه در درک. ف ان الله یقینا الله پاک یعلمه اغا علم دی پاره، و ما للظالمین او نشته د ظالمانو د پاره، اغا خلق چې اغا نفقین کی یا کی خور یا کاره کی، نشته د دوی د پاره من انصار س امداد کوونکی. علاکه منگا صدقه کو خیرات، مور می مړه شوی د خیرات واپس کوم، پلار می مړ د خیرات واپس کوم، یا اس صدقه کوم، بهترینه طریقه د صدقې سره چه زی وکم؟ وی نفلی صدقه چې د خدای رضا په کې وی، کنه دا یو بی شهرت مطلب نی، که ښکاره کوی ام خیر دی، او کپکی کوی ام خیر. خو چې د نفلی صدقې چې کم پټ ثواب دی، څومره ډیر ثواب دی، نو دونه رخکارا نشته. ان تبدو الصدقات، کچری تاسو ښکاره ورکوی صدقې، ان تبدو الصدقات کچری تاسو ښکاره ورکوی صدقې، ښکاره صدقه ده در سخانو لګې چه رازه خوره، فنی اما هیا نخد دا صدقه، فنی اما نخد هیا دا دیتم سوک بد نشی ویلی دا خده، خو که صدقه که وی او پا صدقه که دادی دو خبر و خیال و ساته، اینو بیا دیر دا غالی بهتر دی. و این تخفوها او که چرتاسو پتاور که وی صدقه، وَإِن تُخْفُوهَا أَوْ كَشَرْتَاسُ پټور کوي صدقه، یو پټور کوي او بل غریب له ورکوي، غریب له په مالدار باندې هم نفلی صدقه کیږي، خو ما مالدار سړی له چې دا لوګانو رک نغه یو سي پلیټ مالدار رنوا واپس کوي، او چې غریب له دغه یو له دا دوگانو پلیر نو آغای سلطی دا خوش علیه دا وجه نزد که اگوی دری روزی روڑه نده خواله لی، نو چه نفلی صدقه که وی او پتای که وی او غریب لی ورکه وی، نو بیا دا دی اجر سده آغا بیاندازه دی. و این تخفوها کچری تاسو پتا ورکه وی دا صدقه، و تو اتوها الفقراء او ورکوی دا فقیرانو غریبانانو لا، نفهو دا چه